night long. All night. All night. All night. All night long. All night. All night. All night. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radio, Radioresepsjonen på P3. P3. Dette P3. Super Family, I Could Be a Real Winner, åpnet søndagsversjonen av Radioresepsjonen. En helt spesiell versjon, kun da, eller tilrettelagt for søndagslytterne. Au! Au! Sier du, Tore, sier noe. Au! Yeah! Velkommen til alle sammen som hører på dette programmet og som følger oss i tykt og tynt. Det er veldig trivelig å ha dere der ute. Er det noen der ute som vi ikke skal ønske velkommen? Er det noen vi egentlig som hører på nå som vi egentlig ikke vil ha som lyttere? Folk som for eksempel er tungt inne i organisert kriminalitet, eller nynazister, kan jeg godt frabe meg å hilse til og si hei til og velkommen til. Det er greit dere hører på, men dere er ikke spesielt velkomne. Jeg synes det er så innmari typisk Petre da, å alltid ekskludere de som er så langt ute på høyresiden. Jeg synes også at man skal sette en strek over de langt ute på venstresiden, de ekle røde radikalene. Kommunisten og så videre. Kommunisten og så videre, ja. Og Rødt, eller Rød Valgallianse, ja. Som har kjent til det tidligere. Så du synes ikke de som tilhører Rød Valgallianse? Det er for langt ut på venstre siden, dessverre. Okay. Jeg faktisk, eller faktisk? Kanskje... Faktisk? Altså, hvis du tenker at Rød Valgallianse er på en måte venstresidens nazister? Ja, det vil jeg si. De er liberalenes bootboys. Hva om SV? SV er, de er i grenseland, men siden de sitter i regjering, så skal vi godta de for denne gang. Men Arbeiderpartiet er greit. Det er ordentlig. Og Høyre er greit. Høyre er kjempebra. FRP, hva synes du om det? Ja, men det er så typisk P3-en å drive og ekskludere FRP-ere. Altså, knekke denne koden og så videre og så videre. Vi elsker FRP-ere. Men hvis nazisten hadde sittet i regjering, så hadde de vært hjertelig velkomne. Altså, sitter man i regjering, så er man nødt til å bli godtatt, i hvert fall av den statlige allmennkringkasteren. Ja, det er sant. Stemmer det? Stemmer det? Spørs hvor lenge NRK hadde holdt under nazipartiet. Det er jeg usikker på, i hvert fall hvis jeg hadde rent flertall. Jeg holdt i 5 år i... Ja, det klarte jo det, ja. Men det ble jo litt klab og bab da også, da. Men, ja. Men det gikk jo i hvert fall. De gikk ikke knirkefritt. Nei, det gjorde de ikke. Ok, hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Det er der også i dag, og det er trivelig som bare det. Det er jo søndag, og kan ikke du fortelle lytterne om den beste søndagen i ditt liv, Bjørte? Hvordan var det? Den beste søndagen i mitt liv? Det var det beste jeg visste om da, men dette er jo mange år siden. Nå vet du jo at det finnes mye bedre søndager enn den jeg opplevde da. Det var da jeg var ung. Da var det først stå opp, spise frokost med egg og loff. Er det et generell søndag nå? Den er generell søndag. Den er en spesifikk søndag? Det er en spesifikk søndag. Okay. Egg og loff, ikke noe med? Nei, det holdt med det. Okay. Og så gå på søndagsskole. Og så gå i kirken etterpå. Så det går først i, så det varer bare til 11 da? Ja, søndagsskolen tror jeg var det fra 10:15 til 10:30. Ikke mye du rekker å lære på den tiden. Ja, en skoletime. Det skjønner jeg. Du får med deg et par lignelser. Kan vi ha en liten regel i dag at vi snakker altså ikke opp på hverandre? Nei, jeg smatter innimellom meg nå. Ja. Det lover å smatte på hverandre. Det er greit. Også, jeg smatter innimellom. Hei! Hei! Og så gå i kirken, og så hjem etterpå, og så slappe av litt før middag. Og så går mor for å legge seg og sove middag, i hver sin sofa. Før middag? I hver sin ettermiddag. Sofa? Ettermiddag. Det var ikke noe måte i hver sin seng, men i hver sin sofa. Ja, i hver sin sofa. Ikke noe å ligge i spunen der i går? Nei. Også, ligge i spunen når du sover middag. Og så kunne jeg kose meg med fjernsynet søndagsmatinet i sort-hvit. Gjerne en tung operaforestilling på 3-4 timer. Ja. Jeg hadde det var min drømmesøndag. Din drømmesøndag, ja. Men jeg spørte om en spesifikk søndag. Du kom med en generell søndag fra din barndom. Og det varte veldig lenge, den historien. Det er din oppgave å stoppe meg når det går for lang tid. Jeg prøvde. Tore, har du en spesiell ting du liker å gjøre på søndagen? Gjett om. Det beste jeg vet er vel å ta på meg shorts min etter å ha vært på en kjendisfest dagen før. Legge meg i hengkøya som jeg har mellom takbjelkene, og drikke importøl og høre på brasiliansk funk. Er ikke det egentlig ordentlig å gjøre på lørdager også? Nei, det blir litt kjedelig. Er du kjedelig? Ja, det er en veldig avslappet stemning, og du får veldig søndagsfølelsen av det. Men du var jo ikke på den God kveld Norge-festen, altså selv om det var en kjendisfest, Dorte Skappel og så videre. Nei, men jeg er noe selektiv i hva jeg blir med på. Jeg føler at hvis det skal være bra nok, så må Baron von Bulldog være der, eller noen fra Moods of Norway. Jeg synes han er operert fjes. Thomas, han synes jeg bør være der. Han bør også være der. Ok. Drømme søndag for Steinar. Favorittsøndag. Jeg bare raser rundt i leiligheten min i kjortel, ikke noe undertøy. Det bør helst være cirka 19 grader i rommet, og det vil være sol ute. Ligge på sjeselongen, se på 40-tommeren, kose meg med kanskje... Hvilken 40-tommer da? Unnskyld, vi er ikke et sånt program. Vi er ikke et sånt program. Nei, vi er ikke et sånt program, Tore. Jeg snakker om min... Jeg har hørt for mye på kjendisfester i det siste. Det er det groveste jeg har hørt. Tenk på TV-en. Men jeg også koser meg litt med 40-tommer. Den andre 40-tommer. Nei, ja, altså det. Det får gå. Søndagsfilm på TV3 også, kjempefint. Du velger filmen? Du velger filmen. Ok, vi skal i dag innom en del temas. Vi skal blant annet ha Dilemmas-spalten. Mm. 1987 kodoresepsjon hvis du har et godt dilemma til oss. Eller et dårlighet også, vi liker de dårlige også. rrkrøllalfa.nrk.no kan også sende inn på. Og så skal vi ha... Jeg skal stand-up comedy i dag. Oh, yeah! Ikke noe glede seg til, det kan jeg love. Og så skal vi ha innslag. Så det blir som vanlig her i radioresepsjonen på P3. Ja da, det var Bruce Springsteen, det er selvfølgelig Radio Nowhere, og ikke Radio Norway, som så mange har misforstått. Vi trodde det helt i begynnelsen. Ja, ja, ja. Ja, okay. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene, spør vi, og har det vært en innholdsrik weekend for deg, Kjøstheim? Ja, det har vært spennende. I går så tok jeg meg en tur ut for å spise. Endelig kom han utenfor døra. Deilig, da. Men jeg var bare ute for å hente mat, og så tok den med hjem igjen. Fantastisk. Jeg var på Dolly Dimples og kjøpte meg en pizza, og så gikk jeg så langt som å kjøpe en sånn pizza der jeg kunne bestemme innholdet opp på pizzaen selv. Det er ikke det ganske vanlig når de, på sånne pizza-restauranter at du bestemmer hva pizzaen skal inneholde? Ja, men det er sånn at du velger alle ingrediensene selv. Fritt valg. Altså, ja, kan, ikke bunnen, du velger ikke hvordan... Du velger jo en meny. Anten velger du, jeg vil ha pepperoni-pizza, eller så vil jeg ha den biffkjøtt-pizzaen, eller whatever. Men så kan du velge en pizza som er liksom helt fra grunn av. Du velger... Du vet, ja, jeg skjønner det, at du kan velge... Ja, det virker ikke helt sånn. Jo, jeg skjønner det. Men du vet at den pizzaen, altså den du kan velge innholdet selv, er for særinger, altså for de vanskeligste menneskene i landet, for at de også skal ha et alternativ. Det betyr okay. at du er en særing ja. kan, nei, de 25 pizzasortene der er ikke bra nok sammensett. Det er min smak, jeg må finne på selv. Jeg skal ha bacon ja. Og så skal jeg ha ananas. Ikke noe mer, ikke noe ost ikke. Altså, så særing, særing. Ikke. Nei, men, for, prisen varierer om du vil ha 5 ingredienser eller om du vil ha 7 ingredienser. Hvor mange? Jeg valgte det med 5. Mm-hmm. Og hva valgte du for å høre nå? Jeg valgte løk, biff. Og så valgte jeg bacon, så valgte jeg sopp, og så valgte jeg ananas. Hvordan sopp er det valgt? Nei, du kan ikke velge sopp. Nei, det er den soppen de har inne til enhver tid. Det er bare sopp. Dagens sopp? Dagens sopp, ja. Mm. Så hadde jeg ost på. Så sikker på, den pizzaen her eksisterte på menyen fra før? Det kan godt være. Hørtes veldig ordinær ut. Ja, den var veldig ordinær. Mm. Ja, så det er rart at du ikke har den, altså, på den. Er det sant at du får gratis buffalo wings til forrett når du kjøper pizza der? Ikke når du kjøper. Det kan godt, det ble ikke tilbudt i hvert fall. Nei. Men jeg var jo bare innom for å bestille den og gå ut igjen. Og gå hjem igjen. Men så kunne jeg også velge om jeg ville ha ost strødd på skorper. Ville du det da? Jeg hadde aldri vært borte i det før, så jeg takte ja. Jeg tenkte jeg skal være crazy gal og gjøre noe som jeg ikke har vært borte i før. Hvordan gikk det da? Ja? Jeg synes det var litt medium. Jeg skal ikke ha det på ost på skorpe neste gang. Men det er bedre enn easy i hvert fall. Men ikke så bra som hard. Vet du hva skal jeg si? Vet du hva? Jeg er jo noen ganger på søndager, så er man jo kanskje litt rann fyllesjuk, sånn som jeg er litt rann i dag. Jeg er litt rann i dag. Og da, når du sier ost på skorpa, så høres det ut som kjønnssykdom for meg. Det er ikke min humor, men jeg skjønner hva du mener. Det er ikke humor. Nei, det er grovt. Er det grovt? Ja, det er ikke grovt. Det er ikke humorgrovt, det er bare grovt. Men kan det bare være grovt alene, uten å være humor? Det tror jeg det har. Det har jeg ikke aldri hørt. Ja, men for Bjørte var jo det nå, også på skorpa. Det var ikke morsomt. Det må være noe annet. Det må være grovt et eller annet annet. Det må være grovt... Grovt drama. Drama, ja. Grov... Dokumentar. Ja. Thriller, og så videre, ja. Grov episode. En grov episode, ja. Voldtekt og så videre. Personlig, hvis jeg er inne på grovt, så... Så er vi ferdig med meg nå? Nei, er du ferdig? Ja. Så fant jeg på vei til jobb i dag, altså søndag. Søndagsveien til jobb er jo litt sånn ensom. Man følger litt ekstra godt med. I hvert fall gjør jeg det. Og da jeg gikk forbi sportsrevyen, der hvor sportsmenneskene sitter, da... følger ikke jeg godt med på søndager. Jo, tydeligvis, du sa jo ja, jeg følger ekstra godt med, for ja. Det er ikke noen mennesker ute å kikke på, så du kikker liksom litt mer på omgivelsene i stedet. Du følger ekstra godt med på omgivelsene? Ja, det, faktisk, det vet du hva, det tror jeg påstår. Okay. Jeg sjekker ut omgivelsene litt ekstra godt på søndager. Du er ikke ute etter tomflasker? Hvis jeg finner noe, kanskje plutselig noen mistet en hundrelapp. Så tar du der. Så tar jeg den. Men i hvert fall, da jeg gikk utenfor sportsrevyen, heter det det? Ja, det heter fortsatt sportsrevyen. Så fant jeg, eller jeg fant ikke, jeg tok den ikke opp, men jeg så en brukt kondom. Et kondom. Men var det CD-en? Ja, du er sikker på at det var CD-en? Jeg er sikker på at det var CD-en. Og jeg tenkte, er det noen fra sportsrevyen som har gjort noe på lørdagsnatta, feiret en eller annen sportsbegivenhet, og så hatt seg på pulten? Mm. Feiret en seier. Feiret en seier her, kastet den ut av vinduet, sånn at jeg da kan ha noe å snakke om i siste 24 timer. Jeg tror kanskje det første kan være første delen riktig, at de feirer en seier, men at de kaster den spesifikt for deg. Nei. Det er nok mer tilfelligheter, altså. Det er bare mer tilfelligheter. Ja, det tror jeg. Jeg håper at den var liksom til meg, jeg da. Ja. Mm. Jeg tok den ikke opp, da. Jeg kunne selvfølgelig tatt den opp, analysert om det var ferskt. Og hvem sin CD det var, ikke minst. Om det var, ja, nå vet så ikke jeg spekulerer hvem det kan være. Vi har jo sånne egens på interne nettsidene våre, så har vi sånn DNA-oversikt over alle ansatte i NRK. Så kunne vi bare lagt det inn i skanneren, og så kunne vi sette hvem sin CD. Jeg har funnet CD tidligere i NRK, og brukt det i NRK-DNA-skanneren. Og da ser de en gang hvem det var en i kulturavdelingen. Men ja, ikke noe kjente. Ikke noe kjente, bare en vanlig arbeider. Mm. Ja, men så lenge det er folk innenfor sportsrevyen som ligger med hverandre, så er det greit. Så lenge det ikke ligger på tvers av redaksjoner, så... Ja, for det blir jo... altså, mikse raser. Ja, ikke sant? Mm. Det har vi alltid vært imot her. Hvis en, for eksempel, i kulturavdelingen ligger med en i sporten, så vil det bli en mulatt. Ja, altså, ikke nei, fysisk. En mulattjournalist, da. Ja. Ja, eller en blandings. En blandings. Ja. Det stemmer. Tore, er det noe du har lyst til å dele med lytterne som har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Ja, det kan jeg godt. Jeg var hjemme hos foreldrene mine i går og skulle se det nye programmet til Tore Strømøy, som er så utrolig spennende. Hørtes ironisk ut. Og så skjedde det at moren min ramlet over hånda til faren min og landet på et avlastningsbord. Det førte til at en blodåre inni hånden til faren min sprakk, og jeg måtte kjøre han til legevakta. Hvor han måtte ta røntgen. Og så fikk han en bandasje og en fatle. Et fatle, fatlet. Og fikk en høy fatle. Som han, og så gikk vi hjem igjen og så ferdig programmet med Tore Strømøy. Så det rakk det altså? Ja. Men jeg må bare si at jeg har hørt den historien utbrodert i litt videre og bredere enn det du fortalte nå. For det, jeg synes det er viktig å få med her at din far faktisk redder din mor fra store, det som kunne bli store hodeskader. Ja, enorme hodeskader. Men han offret sin høyre hånd. Så nå er han sykemeldt for første gang siden 1982. Hvor lenge er det enn det er? Åh, 2002, da er det 25 år siden, det. 25 år siden, ja. Så det, ja. Så det er et slags jubileum, da, kan du si. Du kan ikke si at det er et jubileum, da. Lag mutteren, synes du skal lage kake til fatteren, og så feirer du det, tar fatteren en kognak og koser seg, og feirer da denne en ukes sykemeldingen. For en kveld. Så på siste 25 år. Det er ikke sikkert det var sykemelding, Tore, i 82. Det kan godt være det var fødselspermisjonen han tok. Ja, men han er jo... Åh, sånn, ja, akkurat, ja. Det han kalte det, han tok sykemelding for det. Ja. Jeg vil ikke bruke fødselspermisjonen på det grannet. Akkurat den ungen her ble jeg syk, ja. Fint, da har vi delt litt fra våre liv. Send oss gjerne dilemmas. 1987, kodord er resepsjon. Eller rrkrøllalfa.nrk.no kan man også sende dilemmas til. Dette er Puff Daddy og Jimmy Page. Come with me. Early December, Big Bang. Hva var det igjen? Early December, Big Bang. Nei, men hva ble det igjen om? Primo i desember, og så ble det noe om at det var medio desember, og omega, som vi har bestemt at den siste delen skal. Jeg gleder meg til ultimo desember, som det egentlig heter. Ja, jo da. Det er den beste tiden. For det er romhjul, som også kalles. Skal vi ha fri jula, vi? Ja, er det gæren. Ja. Chille, bare ta det helt rolig, og bare gasse seg juleøl. Og... spille piano, og spise rester. Ja, ja, ja. Du spiller piano? Om jeg spiller piano? Ja, ja, er det gæren. Hva spiller du da? Bach. Bach. Selv om det egentlig skal spilles på cembalo, altså ekte Bach-elskere, foretrekker å høre det på cembalo, har jeg hørt. Men jeg synes at det er like fint på piano. Ja. Jeg liker å spille PlayStation i jula. Ja, for da har du litt sånn ekstra tid, da trenger du ikke, og da står du opp litt tidlig, så tar du deg kanskje en sirupsnipp, og litt Cola Light. Du er en helt annen type enn meg igjen. Vi er to ganske forskjellige typer, ja. Selv om vi er brødre. Ja, det er fantastisk. Jeg skal spille Ribbeins Boogie. At du skal spille? Ribbeins Boogie. Hva er det? Jeg spiller boogie på ribbeina. Er det ribbeina, eller ribbeina? vet ikke. På dine egne eller på dine foreldres? På mine egne. Ja. Du spiller ikke ribbeins blues, var det det var? Boogie på din mors ribben. Det er ikke mulig lenger faktisk. Hvis du skulle nynne, for jeg har ikke, altså jeg skjønner liksom rock, skjønner jeg, disco skjønner jeg, men boogie, hva slags, hvordan nynner man boogie? Nynn en, hvis du skal liksom en representativt boogie-låt. Det litt sånn bum, bum, bum, bum, bum, bum. Det er boogie. Gitarboogie, vet du, jo veldig kjent. Ja, nå ikke boogie inne på listene på P3, så... Så det alt for lite. Hvorfor ikke? Håkon Morslett, hva du driver med? Han spiller akkurat en egen platesamling. Jeg blir gæren av det. Spill noe boogie, faen, for boogie tilbake, ass. Fader, ass. Unnskyld, det var kritikk av en kanal, det passer seg ikke. Det er egentlig ikke lov. Trekker det tilbake, beklager. Radioresepsjonen hører du på, her på NRK P3. Og snart skal du få høre et innslag som, fordi du holder på med så gjerne mye prosjekter, tror jeg. Ja, jeg gjør det. Og et av de prosjektene som jeg holder på med akkurat nå, som jeg veldig stolt av, er et eksperimentelt jazzprosjekt. Kunst? Ja, kunstjazz, liker jeg å kalle det. Og det er noe jeg driver med på si. Jeg startet et nytt band nå, fått med meg tre gode kamerater. Og vi hadde konsert faktisk forrige torsdag på Cosmopolit i Oslo, som er et stor jazzscene her. Og jeg tenkte at nå som jeg først, jeg jobber, det er jo ri to hester selvfølgelig, men siden jeg jobber i media og spiller i jazzband, så hadde det vært kult å fått spilt det på radioen, så da, det vekker litt mer interesse. For vi har fått statsstøtte og kunstnerlønn for å drive med dette. Men har du egentlig lov til å ri disse to hestene og så snakke om å presentere bandprosjektet ditt her i P3, når du faktisk gjør en jobb her og får betalt for det? Ja, det aner jeg ikke, for jeg vet ikke hvordan retten linjer det er på det hele tatt. Jeg har ingen formell journalistutdannelse, og jeg vil heller be om tilgivelse enn tillatelse da, for å si det sånn. Det er lurt, veldig lurt. Jeg tror ikke jeg får sparken av å spille mitt eget jazzprosjekt. Dessuten har vi veldig korte låter. Ja. Hvis du får vagn bakpå, så går det utmerket godt å ri to hester. Ja, ja, altså, jeg på noen humor. Akkurat. Humor, ja. Var det humor? Det var ikke grovt. Det var ikke bare grovt. Nei, det var, ikke bare grovt. Det var ikke bare grovt. Jeg skal ha grovt helt av det. Nei. Jeg har lyst til å spørre Tore Bjørte, hva kunstjazzbandet hans heter for noe? Ja, jeg har også veldig lyst til å spørre om hva musikerne i bandet heter også. Ja, men spør først hva det heter. Hva heter orkestret, Tore? Vi kaller oss for Sokrates Moon. Sokrates Moon, ja. Sokrates Moon. Etter filosofen da, eller noe annet? Ja, etter filosofen, og så synes jeg bare det ligger godt i munnen. Etter de to tingene der, de to fenomenene, for begge er jo fenomener, det er det som er gøy. Det er oppfølgingsspørsmål, for jeg har jo formell journalistutdannelse. Ja. Hvorfor heter dere Sokrates Moon? Ja, vi heter Sokrates Moon, eller det er, hva skal man si, det er bare som om man sitter i øvingslokalet og skravler og sånn, og så snakker vi mye om filosofi, og vi snakker mye om verdensrommet, og da ble det egentlig naturlig at vi kalte det Sokrates Moon. Ja. Så er det den kjenteste filosofen, og den kjenteste planeten, bortsett fra jorden, selvfølgelig. Det er ikke en planet, det er en måne. Ja, da tar jeg selvkritikk. Jeg er kun journalistutdannet, ikke måneutdannet. Vi skulle egentlig hette Sokrates Luna, men det var ikke riktig stavelsesbestemt. Det var tatt. Men da skal vi på turné også, snart. Ja. Hvor skal dere spille? Og Platon Luna? Vi skal spille på Folken i Stavanger den 26. november. Liksom. Og så skal vi videre til Trondheim. Da spiller vi to dager etter det på Blest. Nei, ikke på Hulen, på Blest. Blest, tenker du på? Ja, på Blest, ja. Og så skal vi videre til Tromsø. Ja. Og spille på Blårock. Ja. Ikke en Ishavskatedral? Nei. Nei, ok. Sokrates Moon. Jeg gleder meg til å høre. Det er konsertoktak vi skal høre. Oi. Konsertoktak her i radioresepsjonen. Så det blir ikke så bra lyd da. Jo, lyden er kjempebra. Ok. Okay. Jeg går fortsatt på sentralsimulerende. Og det gjør du også, Bjørte. Var det rusa også på medikamenter da dere fant på navnet? Nei. Vi tok, hadde tatt noen pils, tenker jeg, og spiste pizza etter en lang dag med øving før konserten. Fint. Var det rusa i nok, takk? Hva sa du? Ikke rusa der. Men var det sånn at når du bestilte pizza, valgte dere fyller selv, eller bestilte dere en som var funnet på av restauranten? Vi tar preproduserte pizza, altså prebestemte pizza. Ja, for du konsentrerer på musikken. Nå må vi konsentrere oss, vi har også. Vi skal høre en låt fra, dette er ikke kunstjazz i det hele tatt, dette er rett straightforward rock'n'roll fra Dunne Boys, og det hører de her i alle resepsjonen på P3. De skal varme opp for oss. Nei, det skal de ikke. Okay. Dette er engjørning. Vi er tilbake igjen rett etterpå. Ja. P3. Dette er Tore, du fikk denne sangen til å virke enda mer skitten enn det den faktisk er. Mm-hmm. Da han sa jeg er her for å ta tempen din, ja, så sa du at det da dreide seg om unormal sex. Ja, eller sodomi, som det også kalles. For dette handler jo, altså engjørning er altså penis, har vi tolket det til her, og jeg tror de fleste har det. Mm. Og hvis man er her for å ta tempen, så gjør man ikke det i vagin, som du... Hvorfor ikke? Nei, det vet jeg ikke. Kanskje man gjør det? Det er mye om kvinnekroppen og kvinner vi ikke vet. Det har jeg aldri tenkt på, egentlig. Men det er jo veldig vanlig å gå nå og ta tempen i øret. Det er så kjedelig. Ja, det er litt kjedelig. Da kan vi ikke spinne rundt det om hvor man tar tempen, enten i rumpa eller i varer. Du tar jo ikke enegjørningen i øret, for å si det sånn. I nesen, for eksempel. I munnen kan du ta det. Oh! Men ikke bland av dere. Nei. Ikke bland. Nei, ikke bland av dere. Vi runder av, vi er ikke et sånt program. Vi er ikke et sånt program som snakker om sånne ting, egentlig. Men det er Dum Dum Boys la opp til det, for de lagde denne grove sangen om penis, og det å stå penis, og det er ekkelt. Men du går an å spille en sang og ikke kommentere den i det hele tatt. Det er egentlig fullt mulig, altså. Ja, ikke sant? Bare la folk, eller være opp til folk, altså, hva den... Folk der ute til å bestemme hva den handler om. Ja, sånn som vi holder på nå, så lar vi ikke være opp til publikum selv. Jeg synes at enhjørning er så vakkert dyr da, at dømmen må ha dratt enhjørningen ned i søla og gjort det til en penislåt. Du må ikke se på det som et dyr. Hva er det for noe? En mytisk figur. Ja, for det er herrekropp. Eller har du vært på Søndreåsgård på Holmlia og sett en enhjørning i enhjørningstall? Nei, enhjørning er sånn med sånn pinne i korrekt, kona. Korrekt. Ja. Mm. Ja, det har jeg sett ordentlig, så det er ikke noe mytisk dyr. Tror du det heter horn? Horn? Ikke pinne. Ja, det, men... Ja, for da, det er jo pinnedyr igjen. Mm. Vi skal til bandprosjektet ditt, Tore. Du sier jo ofte at folk som spiller poporkestere gjør til stemmen sin, sånn som Prepple. Synes du han gjør til stemmen sin? Jeg synes at Prepple er vel den popartisten noensinne som har gjort til stemmen sin, eller i hvert fall er lengst fra den stemmen han egentlig har. Hvordan stemmen har han egentlig? Snakker sånn her, han er jo trønder for eksempel, og snakker sånn her, og så synger han sånn her på Oslo-dialekt. Men det Bruce Springsteen gjør også det, han tuller jo til stemmen. Han gjør ikke det, han er jo en ekte. Hvordan synger Bruce Springsteen, tror jeg? Og hvordan snakker han? Så det er helt likt. Identisk. Men i ditt bandprosjekt, altså Sokrates Moon, gjør du til stemmen din her? Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Jeg er bare meg selv, og det hører man også når vi skal spille av konsertopptaket, som er gjort på Cosmopolit forrige torsdag, jazzklubb i Oslo. Vi hører på det, eller? Ja, det er altså. Jeg gleder meg. Jeg tror det var konsert Oktak, jeg. Er det ikke Oktak, eller er det Opptak? Oktak, ja. Oktak, ja. Tusen takk. Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her i kveld. Jeg har jobbet med et nytt prosjekt nå. Det er vel derfor dere er her. For å se på det. Jeg har med meg tre musikere. Stian Webb på trommer. Lars Hente på bass og gitar. Og Rune H. på synthesizer. Jeg heter Tore Sagen. Først låt ut heter Melk. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Politiskolen 1. Politiskolen 2. Politiskolen 3. Melk! Tusen takk. Ganske spesielt opptak vi hører her. Det er veldig spesielt opptak. Ja, fordi Tore virker så, han virker så vanlig, altså som en jovial gutt med beina plantet på bakken. Mm. Men så har han så mye sånn spacer, far out ting i sitt hode, det er sykt. Men jeg oppfatter dette som en kritikk, er det ikke det? En samfunnskritikk. Og melk. Og opposisjon. Ja, men også politiet, ikke minst. Meieriprodukter. Ja, og politiet. Ja, ja, men jeg vil jo ikke gå inn på hva jeg synes den handler om, for jeg har jo min egen spesifikke mening om hva dette er. Hvorfor kan du ikke si, hvorfor kan ikke kunstnere si hva de mener egentlig? Nei, for det blir litt sånn som vi snakket om engjørningen i sted, at man snakker det liksom i stykker, så jeg vil at folk heller skal få tenke selv og selv bare velge hva det skal handle om. Ja, jeg synes ikke det da, så jeg sier det en samfunnskritikk til meieriprodukter og politiet, var det det? Eller kanskje aller mest politiutdanningen. Mm. Ok, politiskolen, ja. Mm. Trinn 1, 2 og 3 da. Ja. Mm. Ikke filmen. Nei. Jeg oppfatter det som selve skolen. Mm. Det er godt, veldig godt og veldig gøy å se at du holder på med andre ting også på fritiden. Det er veldig gøy å få lov å spille her i radio nå. Veldig gøy å høre. Ja, så kult. Stian Webb var en utrolig bra trommeslager også. Han har jo veldig, veldig mye å gjøre underveis i dette opptaket. Han er også med å skrive låtene sammen med meg. Så det er ikke bare ditt spørsmål? Det er Stian Webb og meg. Ok. Her skal vi høre et samarbeidsprosjekt også. Dette er Timbaland, Kerry Hilson og DOE. De har laget denne sammen. Dette her er The Way I Are i radioresepsjonen på NRK P3. Det var The Way I Are med Timbaland, Kerry Hilson og DOE i radioresepsjonen på P3. Og det er Bjørte Palmer. Hei til deg. Hei til deg, som sitter her sammen med Tore Sagen. Hei til deg. Hei til deg. Og Sanna Sagen, det er meg til deg. Hei til deg. Vi skal til vår nyeste spalte, og den kanskje har blitt mektig populær i hvert fall i løpet av de siste ukene. Den kanskje har blitt det. Den har kanskje blitt det. Har den blitt det, eller har den kanskje blitt det? Den har kanskje blitt det, for vi har ikke gjort noen markedsundersøkelse på akkurat denne dilemmaspalten. Men det skal vi gjøre snart. Her kommer i hvert fall vignettmusikken. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen! Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen! Hei! Hei! Bra, vi er i gang, og vi har fått inn så mange freske dilemmaer, og en del dritt dilemmas, må jeg si. Vi prøver å skryte og gi positive tilbakemeldinger til lyttere og si at dere er flinke og sånn, men noen ganger så blir dilemmasene noen ganger litt vel enkle. Det er mye sånn spise bæsj eller spise hår. Ja. Det går an å tenke en runde til før man sender. Jeg har spist hår i hvert fall. Det er jeg nesten helt sikker på. Jeg spør så mye hår det er snakk om, hvis jeg spiser hår resten av livet, for eksempel. Vi gidder ikke det. Vi gidder ikke å ta det, for det er for dårlig. Men hvis du spiser hår, så vil jeg lage en sånn hårball av det, og så spytter du ut igjen. Det er ikke lov å spytte ut, du må svare det. Oh, ok. 1987 kodeord er resepsjon, hvis dere har noen gode dilemmaer der ute. Jeg spiste lagt hårball, og så bæsjer den. Hvis du spiser bare ett og ett hår, ja, det er ganske vanskelig. Du må skylle meg. Det var egentlig bare et eksempel på dårlig dilemma. Ok. Så, 1987 kodoresepsjon i hvert fall. Men Bjørte, du sitter der med noen gode også. Ja, jeg tar et herredilemma aller først. Herredilemma, ja. Ja, det kommer fra Terje. Hei, Terje. Hei, Terje. Vil du helst hete et jentenavn eller et land som fornavn? Det synes jeg var et ganske bra dilemma da. Jeg kan ikke klage over det. Takk for det, Terje. Hvis jeg kan få begynne å snakke, og det har jeg allerede gjort, så jeg kommer til å fortsette med det, så ville jeg nok definitivt valgt et jentenavn. Fordi det synes jeg ville passe for eksempel mye bedre enn i bandprosjektet mitt, hvis jeg hadde hett Marita. Eller Randi. Ja, eller Randi, eller Marita Randi-sagen. Ja, så skal det stå det på plakaten, så kommer jo folks løpende til, for de tror at det her er en spennende norsk, ny kvinnelig jazz-artist. Og så får du også mye mer presse som kvinne, fordi det er mye mer stas å intervjue kvinner, og sånn har det blitt. Og det er faktisk, der skal jeg sitte i mannsutvalget, for det der synes jeg det er ikke likestilling, ikke feminisme. Så hvilket navn havnet du på? Merete Randi. Nei, Marita Randi. Marita, er det en Jan Egeblått? Nei, det er en han Carina, synger Fagervik. Karina, tenker du? Carita, ja. Tenker jeg på. Han synger Fagervik, har farvel Marita. Hva sa du? Farvel Marita med Hans Inge Fagervik. Det var en norsk toppslager for mange år siden. Hans Inge Fagervik? Ja. Er det det du prøver å si? Hans Inge Fagervik. Greit. Bjørte, hva ville du valgt? Jeg hadde nok gått for et land. Jeg tror det er mye mer praktisk. Hvorfor det? Da skjønner du at jeg er ikke en jente, jeg er en gutt. Hvorfor ikke? Hvis en jente heter Sudan, så vet man ikke om. Hvis det var vanlig å hette et land. Ja, men hvis jeg heter Hviterussland, så var jeg ikke i tvil om at jeg var en gutt. Hvorfor ikke? Du hører jo det. Du hører at Hviterussland er et herrenavn. Det er et herrenavn, ja. Jeg er enig. Hvis du heter Tjekkia, så er det kanskje med et jentenavn. Ja, Chile. Chile. Hun er sikkert litt søt da. Ja, det var som en petit... Chile Kjøstheim, tenker du på. Men hvis jeg skulle... Jeg også tror jeg ville valgt et land. Ja. USA, tror jeg. USA-sager. Hvis jeg har sett svært navn. Ja, USA er det 10 da. Men USA, altså, mange er negativt til USA og sånn, men USA er et så vakkert land. rent altså, geografisk. Ja. Det, det er et veldig sammensatt land, og veldig gøy, og det er, du har veldig mange fine ting der. Selvfølgelig har man de bakdelene med å leve i et kapitalistisk styresett, under et kapitalistisk styresett. Ja. Men, uten statskirka? Ja, det er jo helt jævlig selvfølgelig, men... Det er USA-sagen, tror jeg. USA-sagen. Jeg har et spørsmål bare til Bjarte, oppfølgingsspørsmål. Mm. Du har jo også to navn. Du heter jo Paul til mellomnavn. Mm. Vil du da hete Chile Paul Kjøstheim, eller vil du bytte ut Paul også med et annet navn? Nei, det var derfor jeg valgte Hvite Russland og Hvite Russland Kjøstheim. Og så ikke Paul. Paul er borte. Ja, nei, da du bytter ut Russland med Paul, altså. Paul, ja. Og ja, Hvite Russland Kjøstheim. Ja. Men kan du ikke, siden hvis, det, hvis, altså, hvis hvert navn, da, hvert, altså hvis Bjarte er et navn, så ja. Får, du, får det et land, kan du ikke gjøre det med Paul også, da? Da blir det Paraguay-Uruguay Kjøstheim. Var det det, det du tenkte? Men hva med Hvite Russland? Hva med Hvite Russland? Hvite Russland, Paraguay, Uruguay Kjøstheim. Du får ikke to land, skjønner du, gutten min. Nei, ok. Du får ett land for til hvert navn. Så enkelt er det. Ok. Hva heter du? Ja, da sa jeg Paraguay, Uruguay, Kjøstheim. Jeg skjønte det ikke. Du sa Hviterussland først. Ja, så Hviterussland først. Og hva, nei, jeg skjønner ikke. Hvite, fordi Hviterussland er ett land. Ok. Det er ikke Hvite og Russland. Du må rett bli Hviterussland, Paraguay. Å, ja, sånn ja. Ja, jeg skjønner. Da, nei, da blir det... Da blir det hva heter du, Bjørte? Hva skal barnet hete? Hviterussland, Sverige, Kjøstheim. Kjempefint. Er du frem og tilbake? Det var veldig vanskelig. Herregud. Jeg skulle egentlig hete Tom Steinar, vet du. Ja, det stemmer. Skal jeg ta en jeg også? Ja, kan du ikke gjøre det? Nicaragua. USA-sagen. Takk for meg. Et dilemma til? Ja, Tore, har ikke du et der da? Jo, det har jeg. Det er dessverre sendt inn fra anonym, så det er ikke nytt å hilse. Hva ville dere stilt opp i av Skal vi danse og det kjendissyngprogrammet som Marianne Auli var med i? Det er et knallbra dilemma. Ja, det er det. Jeg mener jo personlig at begge programmene, altså gode underholdningsprogram begge to, definitivt. De har fått til noe der. Enkelt å lage, billig, få kjendiser til å dritte seg ut på en eller annen måte. Er du ironisk nå? Eller er jeg totalt uenig? Nei, jeg synes jo det er to av de mest største drittprogrammene som går på fjell. Du må jo klare å se det utenfra, da. Bjarte Paul, eller Paraguay, Hviterussland, hva faen det heter. Altså, poenget er at for folket, altså for bermen, for de som sitter og klør seg på puddingen hver fredag og lørdag, så er det, det er perfekte programmer. Fordi det er jovialt, det er koselig, se kjendiser som dritter seg ut. Sier du Nicaragua, USA-sagen, at folk som sitter der ute er bare en berm som liker disse danseprogrammene? Også? Ja, det sier jeg. De som liker de programmene der er... Per definisjon, bermen i Norge. Men la oss holde oss i dilemma. Hva velger du av disse to, og hvorfor? Jeg velger det synge-karaoke-programmet framfor danseprogrammet, fordi det er færre som ser på det. Derfor så er det mindre sjanse for at folk vil kjenne meg på gata og si, der er han fra karaoke-programmet. Der har du Nicaragua, kommer løpende der. Du synger som en stut. Men da må du også huske at i Skal vi danse, så får du på deg pene, lekkere klær, sjakett for eksempel, eller dress. Mens i det andre programmet, som da, ja, tross alt har færre serier, så må du kle deg ut som en idiot. Da må du kle deg ut i 80-tallsklær, du må se som Cindy Lauper, hvis du skal være fra 80-tallet. Hvis du skal være fra 90-tallet, så må du se som Axl Rose, så må du ha bandana og langt hår. Det er selvfølgelig drawback. Det er drawback, ja. Og det, de bildene, de blir aldri borte, vet du. De kommer til å florere på YouTube, og så videre. Ja, fordi i Skal vi danse ser faktisk litt stilig ut. Ja, der er du litt stil. Ja, og så får du bli kjent med han der Benestad. Benestad, han er morsom, altså. Det er gøy, ja, fyr, ja. Sånn plukke ut den dressen du vil ha, vet du, helt gratis antageligvis. Ja, det vet du hva. Du har sikkert egne folk som går på Big Living for deg. Ja. Apropos Benestad, er han en skimail, eller er han en transvestitt? Jeg vet ikke hva som rører seg i buksene på Benestad. Jeg orker ikke å tenke på det heller. Nå er vi ferdig med å bli et sånt program igjen. Ja. Det må være lov å lure, han er en offentlig person. Ja. Har du valgt hvilket program du vil være med i, Tore? Nei, jeg har ikke fått muligheten til å ytre det enda. Kan jeg ytre meg da, ytre meg? Ikke si at du ikke har sluppet til. Nei, jeg vil jo selvfølgelig være med i Skal vi danse, på grunn av klesdrakten, og at jeg da også i tillegg kan lære meg noen gode danser. Da. Ja, så kjenner vi jo Guri Solberg fra før, så det hadde vært koselig. Kjempejente. Bjarte, hva valgte du? Jeg hadde valgt det Marianne Auli syngeprogrammet. Hun er ikke med lenger. Nei, men jeg vet ikke hva det heter, det programmet. Vil du bli sangstjerne? Kjendis? Nei, jeg tror det heter det. Okay. Sangstjerner? Sangstjerner, ja. Mm. Så du valgte det, og hva var grunnen til det? For det var for å se det? Ja. Akkurat, ja. Mm. Da har vi kommet med noen ganske hard kritikk av to kommersielle programmer. Vi skal passe oss litt i rand, for vi er jo et program selv. Ja, vi kan jo heller kritisere noen NRK-programmer senere i sendingen. Det lover vi å gjøre, det lover vi å gjøre. 1987 koder og resepsjon hvis du har et dilemmas til oss, eller e-postadressen vår, som er Bjørte. rrkrøllalfa.nrk.no. Kjempebra. Tusen takk. Mens du koser deg i din søndag, så skal du få høre Joan Jett and the Blackhearts. Dette er I Love Rock and Roll. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, for en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Nei, jeg må tenke litt på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i Radioresepsjonen. Hei! Dette er Dilemmaspalten, en av de mest interessante spaltene vi noensinne har hatt her i programmet, og det engasjerer også lytterne der ute. Vi får stadigvæk tilbakemeldinger og e-poster og sms'er om at takk for at dere satte i gang tankegods hos oss, og takk for at vi fikk være med og delta i debatten. Vi får ikke høre de debattene som foregår der ute i det ganske land, men folk samles i grupper og diskuterer de samme dilemmaene som vi har her. Du sa nettopp at du ikke hadde noen indikasjoner på hvor populær Dilemmaspalten egentlig var, bare for 3-5 minutter siden. Mm. Hvordan kan du nå hevde at det motsatte er faktum? Det at altså, de tilbakemeldingene vi har fått har vært at... Så du har fått tilbakemeldinger? Vi har fått tilbakemeldinger. Vi har ikke hatt noen gallup-undersøkelser på det. Nei. Hvor populært det er. Altså, vi vet ikke hvor mange som engasjerer seg, men de som engasjerer seg, engasjerer seg veldig. Ja, om vi får 100 mail fra noen som synes at det er veldig spennende med denne spalten her, ja. Så betyr ikke det at de 100,000-vis av lytterne som hører på dette programmet her, er begeistret for denne spalten. Nei. La oss ta denne diskusjonen på kammerset, for det var dumt av meg å ta opp. Ja, det må ta selvkritikk. Det tar jo på kammerset. Bittelitt grann selvkritikk? Ja, det er jeg villig til å gjøre, altså. Ja, bittelitt? Ja, bare bittelitt. Ja. Jeg har lyst til å ta et ganske interessant dilemma her fra Trine. Hei, Trine. Hei, Trine. Og hun skriver, hvis Mathias Telles, altså denne artisten, han er norsk, er han ikke? Han er en multikunstner fra Bergen. Ja, multikunstner fra Bergen. Men norsk. Men norsk, hvis Mathias Telles prøvde å drepe dere med kniv, hvem hadde dere da ropt til om hjelp? Sondre Lerche eller Julian Berntsen? Som da så er begge bergensartister. Alle tre er vel bergensartister? Ja, ja, ja. Alle tre. Mm. Dette foregår altså i Bergen. Jeg har i hvert fall en helt klar... Er det i Bergen? Hvis du er i Bergen, ja. Jeg har i hvert fall en helt klar formening om det, og det er at jeg ville definitivt valgt Julian Berntsen. Mm-hmm. En mann som... Ville du valgt Julian Berntsen? Ja, og, hvorfor det? Ja, det skal jeg fortelle deg nå. Skal vi se Paraguay, Uruguay, Kjøstheim. Hviterussland. Hviterussland, unnskyld, Sverige. Det er at jeg tror at Julian Berntsen er den som er mest tilbøyelig til å klikke, altså gå bananas i en eventuell slåsskamp, i hvert fall hvis han ser noe som er urettferdig. Mm. Han ga ut et konseptalbum for mange år siden, og folk som gir ut konseptalbum er ofte ganske gjerne. Hva gikk konseptalbum ut på igjen? Det var han hadde laget en liten by som het Waffytown, og da het plata Welcome to Waffytown, og alle låtene handlet om forskjellige om politimesteren i Waffytown og sånne ting. Om politimester Sebastian i Waffytown? Var det? Var det, Tore? Så er ikke Bastian. Var det Tante Sofie i Waffeltan? Er det ikke Waffeltan? Hva var det? Waffy. Waffeltan, Tante Sofie i Waffeltan? I videoen så ser du at han går rundt i Waffeltan. Jævlig rar by, ganske gul og merkelig. Hva var det? Welcome to Waffeltan! There's Waffy everywhere! Var det sånn? Nå skjønner du hvorfor jeg har valgt han, ikke? Ja. Og så går han rundt i Waffy Town, og så klikker han på urettferdighet, og så... Ja, han slår i hvert fall hardt ned på det. Bjørte, hvem ville du valgt? Jeg har garantert gått for en andre. Sondre Lerche? Sondre Lerche. Ja. Hvorfor? Jeg glemte ut Sondre Lerche, var han het. Ja, fordi at han tror jeg er en... Han er liten, men jeg tror likevel han er råsterk. Kvikk. Ja, jeg tror også han har litt sånn kampsport i sine armer og bein. Mm. Så jeg tror han hadde kunnet forsvart med glans. Mitt svar på dette dilemmaet må si, og det er kanskje litt kontroversielt siden vi må velge mellom to onder her, jeg vil nok klart å ta han Mathias Telles alene, for han er ganske tynn og ung, ikke minst. Jeg tror ikke det er lov å svare sånn på et dilemma. Da går jeg for Sondre, for han kjenner jeg litt. To på Sondre og en på Julian. Mm. Ja, men da er det dilemma ferdig da. Ja, da skal jeg ta et dilemma. Det er... ja, det er nok fra en anonym, og det beklager jeg. Men han spør i hvert fall... Jeg synes ikke du skal beklage det. Nei, jeg gjør ikke det. Det får heller han gjøre, eller hun. Hatt sex med en mann resten av livet, eller aldri hatt sex igjen? Hva ville du valgt der? Dette er for de hetero... Ja, og du er heterofil, skriver vedkommende i avkant av meldingen. For hvis du ikke er det, så kan du tenke deg... Da kan du tenke deg selv. Ville du hatt sex... med en mann resten av livet, eller aldri hatt sex igjen? Altså, la oss si du sitter i fengsel-aktig. Det er ikke sånn at du må ha sex kontinuerlig så lenge du lever. Du velger, du må ha sex med ham i hvert fall en gang. Jeg går for å ha sex med mann, ja. Jeg går for det samme, ja. Ja, det gjør jeg også. Det lærer man seg like, vet du. Ja, det tenker jeg også. Men ikke bare hvis man skal bare en gang. Nei, man må gjøre det flere ganger. Ja. Jeg sa en gang, du. Jeg sa en gang, men det er minimum en gang. Jeg tror faktisk sjansen for å få sex hyppigere, altså til stede, når man velger å ha sex med mann. Det tror jeg er mye enklere. Fordi menn er kåtere. Akkurat. Menn er kåtere. Nei, altså, vi er ikke blitt et sånt program. Det er facts. Jeg tror nok du har ganske rett i det, altså. Men det er jo sånn i amerikanske fengsler, folk som sitter inne med livstidsdommer, og så sitter inne i har fått fengselsstraff på 200 år, de har sex med menn. Men og jentene, det er greit. Har de også sex med hverandre, da? Lesbefengsel, for eksempel? Nei, unnskyld, kvinnefengsel. Vet du hva det, Tore? Det har jeg ikke peiling på. Nei, nettopp, ja. Det er så lite fokus på kvinnefengsel i USA. Ja, men vi hadde jo serien Kvinnefengselet, som gikk på TV4 fra 1990 til 1996. Hadde de sex der? Nei, de var veldig, mange av de hadde tendert til å se i hvert fall veldig lesbiske ut. De var ganske store og hadde snekkebukser. Ja, men de hadde kanskje hatt samme dilemma, så de valgte å ikke ha sex. Ja. Kanskje det, ja. Mm. De hadde valgt samme dilemma, de. Men man, det, som du sa, Tore, man lærer seg til det å like menn. Det er bare å snu seg litt vekk og, i begynnelsen, og så bare tenker man, ja, det er vel sånn det skal være. Ja, finn din metode å gjøre det på. Ja. Jeg tror jeg skulle klart å leve med hevet hodet uten noe særlig store problemer, faktisk. Ja. Valgte du, Bjørte? Jeg valgte, ja. Du valgte? Menn? Menn. Du valgte menn. Vi valgte menn alle sammen. Ha, malte menn. Malte menn. Skal vi ta det til gutter? Ja, så kult, da. Vær så god. Jeg kan ta det her, hvis det er ingen andre som er interessert. Det er et seriøst dilemma fra Andreas. Han er 29 år. Hei, Andreas. 29. Han skriver, takke ja til jobb i Houston og reise bort alene, eller ha jobb i Norge og være sammen med venner og høre på RR, altså radioresepsjon eller reiseradio. For her kan du jo være i Houston faktisk og høre på RR, så hvis du... hvis det er RR det står på, så er ikke, så, er ikke det noe problem. Nei. Men så hvis vennene ikke betyr noe for deg, så vil jeg ha tatt jobben. Men det er kanskje snakk om at de sitter sammen og hører på radioresepsjonen. Ja, men det kan du jo... Nei, det er jeg enig i. Det er jo litt trist at man ikke kan ta på hverandre og pyske hverandre på armene. Men jeg har hørt at Houston også, det er en by med svært høy kriminalitet. Det er ikke en veldig trygg by å bo i. Nei, men du må altså, han har vel ikke, behøver ikke å bosette seg der for livet. Han kan gjøre det et år eller to, og så ser man liker det. Kanskje han får nye venner der borte, laster ned podcasten til radioresepsjonen, hører på radioresepsjonen på nettradio, og så ser man liker det, og så eventuelt kommer tilbake. Det er vel ikke sånn enten eller dette her. Nei, det er sant. Så jeg går for Houston. Jeg går for Houston, ja. Kan jeg bare, fun fact? Hva går du for? Fun fact på Houston. Du går for fun fact? Ja. Ok, kom igjen. Jeg tror Houston er Stavangers vennskapsby. Er det sant? Ja. Men er Houston også kulturby? Nei, det vet jeg ikke. Nei, til neste år. Hvilken? Det er neste år det er Stavanger kulturby. Ja. Mm. Vennskapsby, hva for noe kliss var det innebærer? Ja, vi har jo vennskapsprogram. Har vi det? Hvem er det igjen? Ja, det trodde jeg var 9-timen. Å nei. Vennskapsprogram. Vi har ikke det, nei. Vennskapsprogram. Det må eventuelt bli... Saab på kanal 24. Saab blir det. Akkurat, ja. Så jeg hadde valgt å bli hjemme hos vennene. Ja, det er ok. 2-1 igjen der altså. Fantastisk. Runder vi av dilemmaspalten nå? Ja, det stemmer. Det stemmer det. Tusen takk for alle dilemmas, også de som er ganske ræva. Send inn mange, for da har vi litt å velge. Og gjør det gjerne. Hvis du kommer på et, så send et 1987 kodord resepsjon gjennom hele uka, for vi får det, vi. Ja. Og vi leser alle, og det er veldig koselig. The Hives. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Foo Fighters, The Pretender i radioresepsjonen på NRK P3. Takk for at du følger oss denne søndagen. Vi skal holde på frem til klokka blir 6. Ja. Jeg tenkte på en ting vi hørte, den der Foo Fighters-låten, og at jeg leste det er vel noen dager siden jeg leste at Dave Grohl, han hadde tenkt oss, han holdt nesten på å gi opp musikken og finne på noe helt annet, når at Kurt Cobain skjøt seg selv. Jeg bare tenkte på at hvis noe sånt skulle skje med at du, Steiner, skulle skyte deg selv med softgun eller noe sånt. Eller hagle. Eller henge deg i en av de bjelkene du har hjemme i leiligheten din. Loftsleiligheten din. Mm. Eller bare kaste deg ut for balkongen. Eller? Det blir litt... Det er fjerde år siden. Plutselig så overlever du. Hvis du lander på pæra, så skal du jo... Da må du lande på pæra på noe spist nå. Ja. Så vil dere gi opp radio da? Nei, eller vil du lage et enda mer suksessfull radioprogram? Vil du ha byttet ut programlederen og prøvd å bare... Ja, det, han hadde jo blitt byttet ut automatisk da, hvis ja, han hadde landet på noe spist. Ja. Du hadde ikke det, en av dere hadde blitt programleder da, eller hadde du fått en, hatt en audition-runde da? Vi gidder ikke å ha det programlederansvaret uansett, for det, det er ikke det morsomste man gjør i radio. Det morsomste er å være, være med og kunne lage innslag og ja. Styre teknikken og sånne ting. Ok, ja. Ok, jeg skjønner. Så da måtte vi få til en annen, ja. Jeg kom på nå at... det skulle ikke bli så veldig vanskelig. Nei, jeg tror ikke det skal være så vanskelig, at det er så mye flinke folk der. Ja, det er det. Ja, men bare plukke gjennom de der Skal vi danse-kjendisene. De er så kjente nå at det, da hadde vi fått masse høyere ting og sånt. Ja. Kanskje noen fra stand-up-miljøet, for de er ofte jævlig morsomme. Kult det da. Sporsheim eller Burø eller de. Apropos stand-up, så skal jeg ha stand-up-comedy mot slutten av sendingen i dag. Dette er, dette er noe vi har valgt å gjøre fordi vi er interessert i stand-up. Vi synes det er en god sjanger. Spørsmålet er om vi behersker denne sjangeren særlig godt. Ja. Ja, det er jo en øvelsesprosess vi er inne i. Det er derfor vi gjør det her. Vi tester ut materialet på radioen for så senere å luke og fjerne feil og ting som ikke funker, og ha et skikkelig digert stand-up-show, kanskje i Spektrum nærmere jul. Kanskje noen lurer på hvorfor vi ikke... øve når vi ikke er på radioen, og så er vi perfekte stand-up-komikere når vi kommer på radioen. Det er et godt poeng. Det er et veldig godt poeng. Jeg har ikke noe svar faktisk noe svar på det. Men jeg kan fortelle at det stand-up-greiene mine i dag skal handle om MP3-spillere. Fantastisk, det er kjempepopulært. Ja, ja, det er populært. Det er vanskelig å bi seg ut på, lage noe god stand-up om det. Det, det vil kanskje ny, såpass ny teknologi kan komme fram litt senere i sendingen også. Ja, det er ny teknologi, ja. Så det tror jeg aldri jeg har gjort før, faktisk. Nei. Men du kan jo, jeg har et poeng der som kunne vært litt morsomt da. Det blir mer litt sånn ordspill. Men du kan jo si at jeg har veldig MP3 på det. Det har jeg. Veldig MP3. Tro? Ja, tro. Jeg har veldig MP3 på det. Det er gøy. Så ikke se bort fra at den kanskje er med i stand-upen nå om en halvtimes tid. Få se om det funker. Spiller musikk også, det kan vi også. Det er vi veldig gode til. Vi kan pausere litt også, det er så sjelden vi gjør. Ta en liten pause. Vi må være litt forsiktige med å ikke pausere for lenge, for det som vil skje sånn rent teknisk i kringkastingen, hvis vi pauserer for lenge, det er at det da vil komme på noe som heter en nødteip. Ja, for det kommer på dette 10 sekunder. Ja. Så det skal være litt forsiktig. Dette er ikke nødteip, dette her er musikk som vi har valgt å spille for dere. Disciplines heter gruppa, og låta heter There's a Law. I radioresepsjonen på P3. Ha det bra! Dette er P3. There's a law, disciplines i radioresepsjonen på P3. Ja. Ja. Vi er jo her hver helg, vi. Og vi prøver jo hele tiden å lage nye ting, altså fornye oss, finne på spalter, ting som aldri har blitt oppfunnet før. Og du ja, det er jo mange som kanskje tror at vi bare lager det som du får høre på radioen, men det er jo bare, tull. Men du har vært litt i tankeboksen den siste uken, Bjørte, og prøvd å finne ut noen nye konsepter, altså nye spalter vi kan ha her i programmet. Ja, men dette som vi skal høre nå om noen få minutter, det er jo da spalter som... ja, jeg har funnet opp, men som ikke har slått den i det hele tatt. Jeg har ikke fått den feedbacken som jeg hadde håpet på i redaksjonen, heller ikke fra ledelsen. Så det er et spalter som jeg synes kunne vært kul å ha i programmet, men som har blitt lagt på hylla, rett og slett. Men hvem er det? Du har lagt det selv på hylla? Nei, dere har lagt det på hylla. Har vi lagt det på hylla? Jeg vil jo gjerne ha disse spaltene i programmet. Akkurat, men vi har lagt det på hylla. Men det sier litt om hvor selektive og hvor høy kvalitet det er på det du faktisk får til slutt da, absolutt, på radioen her absolutt, i dette programmet. Ja. Vi vil ikke presentere noe som ikke lytterne kan ha enorm glede av, 100% glede av. Altså, nei, det ville vi aldri gjort. Nei, det ville vi aldri gjort. Og som alle tre i redaksjonen står for 100%. Som mener, hvis at Tore kommer med ting og ideer her, som, og spalter og kjenninger og jingler og hva det måtte være, og vi ikke står for det, alle tre, så blir det ikke noe av det. Blir forkastet hele tiden, det gjør det. Flertallsdiktatur. Ja. Flertallsdiktatur, ja. Ja. Eller oligarki, da. Ja. Så da hører vi en låt, og så hører vi på disse spaltene som ikke har blitt noe av, men som vi likevel skal spille for dere. Ja, men det er andre premisser. Ja, det er andre premisser, fordi vi har det liggende. Ja. Det er lydspor som er interessant. Ja, men dette blir jo på en måte litt sånn, vi tar dere som lyttere med behind the scenes. Er det det vi tar dere med backstage. Og så høre litt grann om hvordan vi jobber, og så er det morsomt kanskje å spille noe som... Nei, så dårlig så, det var, jeg skjønner at jeg ikke brukte det. Jeg skjønner at det var dritt. Jeg er enig med Tore og Steiner at ikke... Ikke sant, for eksempel. Ok, men da hører vi 1990s før det. You Made Me Like It. Hvis du insisterer. Er du ferdig nå? Ja, jeg er ferdig. Ja. Ja. Dette er P3. Du hører på P3. You Made Me Like It, 1990s hos oss. Ja. Vi skal nå høre det som vi på radiofaget kaller en trailer. Trailer er jo da... Er det det? Jeg tror det er en trailer. Det er ikke kjenningsmelodi, altså. Nei, jeg tror det er en trailer. Det er en trailer. Men når du spør... En refusert trailer, altså. En refusert trailer, ja. Akkurat. Spalten ble jo totalt refusert. Akkurat. Men det var egentlig i starten, i utgangspunktet, så var det enorm begeistring for denne spalten her. Men så... Fra hvem? Fra flere i redaksjonen. Fra andre i redaksjonen? Andre i redaksjonen. Altså Pete og Carita og de? Absolutt. Mm. Hele gjengen. Og Alfonso Musso, selvfølgelig, skribenten. Men poenget var at vi kom til slutt frem til at vi er ikke et sånt program. Oh, det er en av de. Ja, det er en av de. Sånn at vi kan kanskje høre på bare traileren. Dette var altså noe det ikke ble noe av i det hele tatt, denne spalten her. Ja. Er du glad i god sang? Elsker du god vin? Og kan du ikke få nok av god pikk? Radioresepsjonen presenterer Pikk, vin og sang. Au! Pikk, vin og sang. Ja, jeg husker nå at jeg vannet stemmen ut. Ja, du husker det, ja. For vi var jo glad i god vin og glad sang, men så, ja, så blir det litt for mye av... Men, ja, og så er det jo litt, det er litt sånn som at man ikke kan reklamere for bind, for eksempel. Nei. Og gi bort en gratis iPod, fordi det har ikke noe med produktet å gjøre. Nei. Og pikk har ingenting med vin og sang å gjøre i utgangspunktet, selv om det ene kan føre til det andre. Ja, men så søkt kan man ikke være. Tenkte du også kanskje at dette var et ordspill på piker, eller var det det? Ja, nei, det tenkte du ikke på. Var det grovt, eller var det humor? Det var bare grovt. Det var bare grovt, ja. Det holder ikke det, vet du. Nei, det gjør ikke det. Folk synes ikke det er noe gøy. Nei, vi er ikke et sånt program. Vi er ikke det. Det var glad at Kathleen og Roy og Mustafa sa nei til det også. Ja, Mustafa, han var veldig negativ, men det er fordi han er muslim. Ja. Det er sikkert mange som lurer på hvor mange som jobber i radioresepsjonsredaksjon. Uten sidestykke, altså. Det er egen avdeling, egen etasje her i NRK. Fy søren. Ja, ja, ja. Ok, skal vi høre en til? Ja, hva som... Du tenker det var bare grovt? Ja, jeg synes det var bare grovt. Ja. Var bare grovt. Ja. Vi skal høre en spalte til. Er dette en trailer, eller er det en kjenningsmelodi? Jeg tror det er en trailer, det også. Det er også en trailer. Jeg tror egentlig det første vi hørte var mer en kjenningsmelodi. Ja, det var det jeg sa. Ja, det var det. Jeg mistenkte det. Men nå tror jeg tør våge på at det vi skal høre nå er en trailer. Er du helt sikker på at det er en trailer? Ja, jeg er i hvert fall mer sikker enn jeg var i sted. Vi kan jo se etter vi har hørt noe hva du synes da. Det kan vi godt gjøre, men vi kan bare høre han først. Kom og lær deg der å snakke norsk fra Faken. Ja, er du en av våre nye landsmenn som har litt problemer med språket vårt? Ja, du har det, ja. Da må du få med deg radioresepsjons språkspalte, som heter Kom og lær deg der å snakke norsk fra Faken i radioresepsjon. Hver lørdag, sånn cirka. Kom og lær deg der å snakke norsk for Faken. Dette her er jo rasisme. Ja. Så og vi er jo ikke et sånt program. Nei, jeg synes at det var ikke morsomt engang. Og det var faktisk ikke grovt heller. Det var bare stygt. Det var slemt. Det var sparket nedover, rett og slett. Ja, for meningen med spalten var at du skulle lære innvandrere feil norsk. Mm. Er det det som var ideen? Nei, det var ment som at de hadde selvironi. Men det som jeg synes var rasisme i dette her, det var jo det lille rapet på slutten. Fordomsfullt hvitløksånd og hele den pakken der. Liksom. Ja, det er så jeg. Jeg kjente ikke jeg. Jeg synes jo også at... Det er ikke mulig å kjenne. Hva sa du? Så Steiner sa, han kjente ikke hvitløk sånn. Nei, men det skal ikke være mulig. Men jeg fikk inntrykk av at det skulle være, for jeg synes jo faktisk at det kan være litt morsomt, det at man lærer innvandrere feil ord. For eksempel hvis han kommer inn på biblioteket, og så sier han, jeg vil gjerne ha en pikk. Eller jeg vil gjerne leie en pikk. Ja. Sånn at man lærer. Er det grovt, eller er det humor? Jeg synes det er humor, mange synes det bare er grovt. Jeg synes nok det er bare grovt. Okay. Eller stygt da. Hva tror du Mustafa synes om det? Han var veldig negativ hele veien. Ja. Men han er egentlig negativ til alt det Bjørte lager. Ja. Men, ja, det er han. Mm. Men jeg må bare si at dette var jo også en spalte som vi fant ut bare generelt og ikke hørte hjemme i dette programmet her. Mm. Dette var ikke lettbeint nok, rett og slett. Nei, for det... Hvorfor var det ikke lettbent nok? Språkspalte, tenkte jeg selv. Språk, det er ikke et undervisningsprogram. Nei, det er ikke det. Sødre eller nei. Ja, ja, ja. Så du legger deg flatt? Jeg la meg flatt på det tidspunktet. Nå legger jeg meg ikke flatt. Nå har jeg selvurini på det i noen år etterpå. Er det ikke slitsomt å drive og jobbe og jobbe og jobbe med forskjellige spalter, og så blir det lagt ned? Jo, men det gjør vi jo hele veien. Ja, vi gjør det. Ja, vi gjør det. Ja, men takk for i hvert fall at vi fikk være med litt sånn behind the scenes her i radioresepsjonen. Veldig morsomt. Mm, det var ordentlig. Vi får sammen. Ja, som du sikkert hører, så er dette Queens of the Stone Age Go With The Flow her hos oss. Veldig, jeg synes det var bra spotter, jeg, som i det store og det hele gjør. Jeg så dårlig. Jeg så dårlig, tror jeg. Dette er P3. Du hører på. Ingenting med Kent før det Queens of the Stone Age med Go With The Flow i radioresepsjonen på NRK P3 Sunday. Er det Sunday chill-out sessions i dag? Ja, den kommer jo senest i laget da, men det er vel kanskje det. Jeg er litt sent, jeg beklager det. For neste søndag får vi hele sendingen til chill-out. Ja, kan ikke ha litt sånn t-skjorta nede i buksa også da? Det, jo, ja, en hel weekend gøy. Kanskje. Ja. Eller bare søndagen. Ja, FN som bestemmer når det er, vet du. Ja, det er ikke vis. Det er ikke vi som sitter på de datoene. Jeg skal sjekke på Wikipedia om det er det faktisk neste søndag. Ja, kjempe. Så skal vi feire det. Ja. Selvfølgelig, Bjørn, alt for deg. Ja, så kult. Vil du si noe? Nei, jeg skal bare si at nå er det i ferd med å skje det som vanligvis skjer, eller skjer veldig ofte på denne tiden av vår sending, nemlig noen minutter før stand-upen, så begynner faktisk nervene å melde seg hos stand-up-komikeren, og i dag så er det Steinar. Og, du er ikke fornøyd med det eget materialet i dag? Han er ikke fornøyd i det hele tatt med noe. Nei, det er jo vanskelig altså, som Elina Kranz sa en gang på sent 90-tall, stand-up, det å være stand-up-komiker er en av verdens hardeste yrker. Dette sa hun faktisk i intervjuet på NRK TV. Mm. Og det skjønner jeg. For det umenneskelige presset som ligger på deg og din egen fantasi og ditt materiale, det er et så stort press at jeg vil ikke tenke mer på det, for da sprenger hjernen min. Ja. Jeg vet jo ikke, om jeg skal ta Elinas ord for god fisk, for jeg så et program på Discovery, som tar for seg de vanskeligste og hardeste jobbene i verden, og da var jo ikke stand-up-komiker med, men krabbefisker i Beringhavet var med, og kystvakt på Jamaica. Men det er nok litt sånn smak og behag hvilket er det hardeste yrket i verden. Mm. Altså ifølge Elina Kranz så er det stand-up komiker. Mm. Ja, jeg mener jo at og ifølge da Discovery Channel så er det da krabbefiske. Jeg synes jo at Discovery har gjort en dritdårlig jobb hvis ikke de har hatt med sånn gruvearbeidere i diamantgruven i Sør-Afrika. Det er hardt, men jeg mener at det må være en jobb som har riktige HMS-regler for eksempel. Da. Man kan ikke si sånn, det verste jobben i verden er jo å være 2 år og knytte tepper i India. Det er det verste jobben, men det gjelder ikke, for det er ikke en jobb. Jo, det er en jobb de får. Jo, det er en jobb, men de burde egentlig ikke hatt den. De burde ikke hatt den, nei. Men som jeg kanskje heller ikke burde hatt jobben som stand-up komiker. Det er sant. Du er som en slags teppeknutter i India, du stannet. 2 år gammel. Jeg tjener 1 øre i timen. Det var lite. Ja, men det er indisk timen, da. Ja, absolutt. Veldig kort timen. Indisk timen er bare kvarter, ikke? Jeg trodde det var lengre, men nå er jeg så ufokusert. Vet du hva? Du har 100 timer, det var det du tenkte på. Det er 7 timer, du vet. 7 timer. Hvis du har noen direkte tilbakemeldinger på stand-upen, så send oss gjerne det også. Det trenger vi, eller i hvert fall jeg, for å lære å kunne bli bedre. 1987 kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Du har sagt litt tidligere om at du vil i din stand-up i dag more oss med blant annet ny teknologi. Er det noe annet du vil si om ditt materiale? Nei, det kommer til å bli ganske dårlig. Ja. Det, ok. Det er bra å legge lista såpass lavt da. Jeg har forventningene skrudd helt ned hos alle som hører på også. Chris Lee er dette, og låta heter Week. Dette er norsk musikk, har jeg inntrykk av. Korrekt. Du hører den i radioresepsjonen. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Steinar! Stort i, folkens! Bra! Kjempebra! Ja, er det noe liv her i dag? Ja! Er det noen som har iPod der, eller? Ja, jeg! De aller fleste unge folk i Norge har en eller annen form for MP3-spiller som de drasser rundt på hele tiden. Det virker som det er de pluggene har grodd fast i øra på dem. Jeg har det på hele tiden. Nei, jeg har veldig tro på MP3-teknologien, eller jeg har veldig MP3 på den. Takk for det. Finn det på selv. I USA... Unnskyld meg. I USA, vet du, jeg hørte faktisk, jeg leste en undersøkelse i avisa, så har det kommet rapporter om at folk som har mistet iPod-en sin har tatt sitt eget liv. Nei. Men, altså, da begynner den lille duppetitten å bety ganske mye for folk når du dreper deg selv fordi du mistet iPod-en din. Ja. Da har du kanskje et litt tomt liv i utgangspunktet, eller? Ja, det var jo, jeg må tenke på sånn før i tida. Det var jo ikke sånn at man måtte på død og liv drasse rundt på hele platesamlingen sin for å ha det bra med seg selv, liksom. Nei. Fordi hvis man gjorde det, så hadde man fått brokk. Så kunne man jo brukt en trillebår, selvfølgelig. Det er jo et, altså iPod er jo et produkt som er laget for folk som ikke kan bestemme seg, føler jeg. Skal jeg høre på den sangen? Nei, jeg switcher til den sangen, nei. Skal jeg høre på det albumet? Eller skal jeg høre på det albumet? Kanskje litt R&B? Liker jeg egentlig R&B? Jeg vet ikke, jeg har hvertfall masse på iPod-en min. Og jeg husker første gang jeg hørte om iPod, så trodde jeg ikke det var mulig. Jo da, det er plass til 10.000 sanger på den iPod-en. Altså, jeg vet ikke om 10.000 sanger i gang. Altså, jeg lider av sånn noe som kalles spilleliste tvangstanker, da. Jeg skjønner hva jeg mener. Jeg kjenner meg igjen. Kjenner du igjen? Ja. Er det sånn at jeg klarer ikke å blande norsk og engelsk musikk, for eksempel? Er ikke det sykt? Ja, faen, iPod'en har skapt så mye problemer i livet mitt, altså. Jeg er jo helt avhengig av iPod'en, altså. Jeg er så utrolig digg å ha med seg hele platesamlingen, så jeg bare skal ha en tur på butikken. Tenk hvis du skulle være sånn, da, hvis du skal ha med alle klærene dine, hele garderoben din, da, overalt hvor du gikk. Nei, jeg fikk plutselig lyst til å ta på meg en skjorte, i stedet for en t-skjorta. Nei, jeg har lyst til å ta på meg skinnvest, ja. Nei, jeg tar på meg Marius-genser, ja. Jeg kjenner meg. Uffa. Jeg så en fyr på bussen nå, som her om dagen, som hadde bærbar CD-spiller. Hallo, i 2007, liksom. Først så ble jeg redd. Så ble jeg lei meg. Så ble jeg gjerne forbanna. Hvorfor får du CD-spiller? Du lever i Norge 2007. Jeg ringte politiet. Jeg heter Steinar Sagen. Tusen takk for meg. Hva sa du hette? Steinar Sagen. Så bra da. Ja, jeg synes at du klarte å levere det overraskende bra i forhold til hva materialet tilsa at det skulle være. Skjønte du at materialet var dårlig? Ja, ja, man merker faktisk at nå var det så dårlig materiale at man merker det selv om du leverte det på en så overbevisende måte. Og det jeg synes du gjorde i dag var at du beveget deg langt vekk fra kosterisjangeren. Rent formmessig, altså. Ja. Så det er pluss, eller? Ja, innholdsmessig var det et kosteri, men formmessig var det absolutt en stand-up. Mm. Jeg så nesten for meg at du står på scenen nede på Latter her på Aker Brygge, og ja, vi sender jo fra Aker Brygge. Ja, jeg gjør ikke det. Neida. Nei, det var tull. Ja, det var bare tull, ikke grovt, bare humor. Det var humor. Så jeg synes at framførelsen synes det var veldig bra. Det ble veldig god stemning i studio. Jeg må si at det var et veldig bra publikum. Altså, det er litt viktig da, faktisk. Ja, men fordi jeg klarte å få publikum litt med i begynnelsen. Ja, ja. Ja, men jeg synes også at dette var ikke det beste materialet du har presentert, Steinar. Men jeg synes at du lyktes så med å selge det ned før du kom i gang, at jeg hadde så lave forventninger, at jeg ble faktisk litt positivt overrasket. Ja, du gjorde det faktisk bra. Ja. Og så var det at du gjorde det proffetrekket der med å selge det i selge inn stand-upen din, eller du leverte den, solgte du inn så steinbra og så oppbevisende at jeg synes at du gjorde det ganske bra, jeg altså. Altså, fremfølelsen var helt upåklagelig, ja, mens var veldig... innholdet var dritt. Men det er mange... Kritiserer du deg selv nå? Jeg kritiserer meg selv, er ikke det lov? Nei, det skal du egentlig ikke gjøre. Det skal være sagt at det å beherske formen framfor innholdet er lett. Altså, form er 30%, innhold er 70%. Hva faen? Så jeg gir en terningkast 2 til denne stand-up. Okay. Selv om det var bra framført. Vet du hva? Jeg synes det var kjempebra. Jeg gir terningkast 3. Oh, tusen takk. Jeg takker for tilbakemeldingene. Tusen takk. Da, jeg tror vi... Nå får du... Da tar vi Muse, tenker jeg. Med Knights of Sidonia. Ja. Rå låt fra Muse, Knights of Sidonia. Hvor er Sidonia, Tore? Vet du det? Det er vel i... jeg ser for meg at det ligger like ved Narnia, i hvert fall. Åh, så det er fantasisted? Ja, det tror jeg er fantasisted. Ellers så kunne jo du for eksempel hette Sidonia. Hvorfor det? Fordi man kan hete et land hvis det hadde vært et land. Jeg tror han ville hete pikenavn. Men nei, altså Knights of... Nei, jeg som heter pikenavn. Ja. Pikenavn. Jeg ville hete land. Men jeg tror i Sidonia, altså jeg tror ikke det, hvis det er, et sted, så tror jeg ikke det er et land. Jeg tror det er et tettsted eller mindre landsby. La oss si det er et tettsted i Narnia da. Et tettsted i Narnia altså. Da har vi bestemt det. Knights of Sidonia. Muse. Jeg synes det er kulere ut hvis det heter Kydonia. Ja. Mm. Men kanskje det er ikke noe gammel. Jeg vet ikke hva de har tenkt når jeg har skrevet den. Hva har de tenkt egentlig? Det er vanskelig å vite de med kunstnere. De sier jo ikke Knights of Sidonia i sangen heller. Knights of Sidonia. Er det ikke det de sier? Er det det de sier? Vet du hva? Nå får jeg ta selvkritikk igjen, for jeg har ikke fulgt med på teksten. Jeg tar selvkritikk selv, for jeg har ikke fulgt med på teksten. Vi burde vite hva alle tekstene vi spiller her i programmet handler om. Hva er det vi driver med egentlig? Vi sitter og babler og surrer oss vekk. Altså har vi så stor redaksjon? Og så altså, vet vi ikke hva, nei, hva programmet handler om. Det er jævlig. Det er jævlig. Radioresepsjonen er over for i dag, og selv om det gikk litt trått her mot slutten at vi tok så mye selvkritikk, så er vi forhåpentligvis, hvis ikke Bjerkås tar oss av, tilbake igjen på fredag. Mm. Altså neste fredag. Fredag? Først kommer fredag. Og da er det igjen, det er bare å kjøre på, sende oss ting i løpet av uka hvis man kommer på ting eller har noe morsomt. Ja, ja, ja, ja. Selv om ikke vi gjør jobben vår, så betyr ikke det at dere som hører på ikke skal gjøre jobben deres. Ikke sant. Og fredag så er det jo da online-spalten, send inn en 1907 koderesepsjon. Ja, eller last, eller ikke, eller send inn og last ned vår podcast nrk.no/podcast. Vi runder av sendingen vi. Ha det Bjørte. Ha det. Ha det Tore. Skal vi se. Nå hold hesten tilbake ikke si, et sekund. Ikke si noe Tore. For det er en mann som skal skytes. Nei. Før vi gjør noe mer. Oi, det vet du, det glemte. Det er det verste jeg har hørt. Det er alt jeg får glemme. Det var stygt. Det er Bjørte i dag fordi nei, han folk hater Bjørte i dag. Nei, det dropp når den skyter inn. Reis deg opp. Reis deg opp. Ta den der røde knotten ytterst på den sikringsgreia. La oss nå podcast. Ha det bra, folkens. Ha det bra, Gurke. P3.